Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. Aż 40% rabatu na odzież marki F&F. Do 19 maja tylko z kartą Klapkart. W Tesco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21 w piątek 8 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej porozumieli się z zarządem. Odpowiedzialności za 42 tysiące miejsc pracy. Niewykluczone, że w Biebrzańskim Parku Narodowym doszło do podpalenia. Prokuratura czeka na opinię biegłych. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym z podpisem prezydenta. W środę sprzeciwił się jej Senat, wczoraj ponownie przegłosował Sejm. Teraz wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Wyborów w niedzielę jednak nie będzie. To efekt kompromisu zawartego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz koalicyjne porozumienie, które sprzeciwiało się głosowaniu 10 maja. O szczegółach Karol Darmoros. W weekend nie będzie ciszy wyborczej, natomiast po dacie zarządzonego głosowania, do którego nie dojdzie, w przyszłym tygodniu PKW sporządzi sprawozdanie z przebiegu wyborów, mówi rzecznik komisji Tomasz Grzelewski. Wybory prezydenckie zaczęły się w momencie, kiedy pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów 10 maja. To nasze sprawozdanie będzie dotyczyło wszystkich działań, które wykonaliśmy po kolei zgodnie z kalendarzem wyborczym i naszym obowiązkiem jest przygotować takie sprawozdanie dla Sądu Najwyższego. I to właśnie Sąd Najwyższy zbada przebieg procesu wyborczego. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym ma zostać znowelizowana. Zmiany mają przywrócić PKW organizację wyborów oraz zwiększyć gwarancję powszechności i tajności głosowania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na projekt nowelizacji ustawy o głosowaniu listownym ma trafić do Sejmu jeszcze dziś wieczorem. 15 366 przypadków koronawirusa potwierdziły do tej pory w Polsce testy laboratoryjne. Takie dane podało po południu Ministerstwo Zdrowia, informując o 187 nowych zakażeniach, w większości ze Śląska. Zmarło kolejnych 20 osób, to mężczyźni i kobiety w wieku od 70 do 97 lat. Większość miała też inne problemy ze zdrowiem. Do tej pory infekcje pokonało w naszym kraju przeszło 5 tysięcy ludzi. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie z zarządem. To pozwoli spółce sięgnąć po rządowe wsparcie z tarczy antykryzysowej. Podpisaliśmy je odpowiedzialności za 42 tysiące miejsc pracy pracowników Polskiej Grupy Górniczej i ich rodzin. Pracodawca będzie mógł skorzystać już w maju z pieniędzy z tarczy antykryzysowej. Podpisaliśmy dlatego na jeden miesiąc, bo chcemy, żeby zarząd przedstawił, to zostało też wpisane do porozumienia, plan funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej do końca 2020 roku. Mówił Bogusław Hutek z Solidarności. Górnicy dostaną pensję mniejsze o 1/5. Będą mieli dodatkowo jeden wolny dzień w tygodniu. Biegli ocenią, co spowodowało pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przeprowadzili już niezbędne czynności, mówi Łukasz Janest z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Po wydaniu przez biegłego opinii co do przyczyn pożaru będzie możliwe ukierunkowanie dalszych czynności. Już w czasie akcji gaśniczej pracownicy parku mówili, że wiele wskazuje na to, że przyczyną pożaru było podpalenie. Dyrekcja wyznaczyła nagrodę za wskazanie podpalacza. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł 19 kwietnia i trwał blisko tydzień. Spłonęło ponad 5300 hektarów powierzchni parku. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I dobre tenisowe wiadomości na początek. Hubert Hurkacz w dwóch setach pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula w, mówiąc w cudzysłowie, pandemicznym turnieju w West Palm Beach na Florydzie. Na trybunach nie było kibiców, na korcie dzieci do podawania piłek. Wynik też jest niespotykany. Polak wygrał 4-2 i 4-0. Jeszcze dziś, i to lada chwila, Hubert powinien rozpocząć drugie spotkanie z Serbem Kecmanowiczem. Organizatorzy gonią do gry, bo w mieście Trump Plaza, czyli wieżowcem wybudowanym za pieniądze obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, w niedzielę ma mocno padać. A propos sportu w dobie lockdownu, słyszeliśmy na naszej antenie, że prezes spółki Ekstraklasa SA Marcin Animucki odniósł się do propozycji FIFA o czasowym wprowadzeniu przepisu pozwalającego na 5 zmian, ale zaznaczył, że o szczegółach zdecyduje PZPN i wygląda na to, że już zdecydował złotymi ustami Zbigniewa Bonika. Nie przyjmiemy tego w polskich rozgrywkach, to nie jest piłka nożna, to bezpodstawna i populistyczna decyzja przyjęta przez ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda mecz.

Helsinki, Daria Zawiałow. Po dwóch tygodniach awansu 7 pozycji z 18 na 11. Z 8 na 10 Smiling Alanis Morissette. This is the life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. This is my fault. Na 10 po 10 tygodniach Smiling Alanis Morissette. Na 9, tak jak tydzień temu, Do lasu Ania Rusowicz. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Prześcigniesz to ono w

Living in a Ghost Town, The Rolling Stones po 2 tygodniach, dziś z 10 na 3. Jeszcze płyną Państwa listy w sprawie przewidywań, jeśli chodzi o miejsce pierwsze. Pan Adam napisał, a jednak nie Rolling Stones, ale może za tydzień. No, panie Adamie, ja głęboko wierzę i będę głosował, do czego Państwa też namawiam. Głosować można już po zakończeniu dzisiejszego notowania, czyli po 22. I pan Adam jeszcze kończy pięknym zdaniem, tak czy siak, giganci rocka w czołówce. Na drugim Deep Purple. Throw My Bones, zespół Deep Purple, dziś na miejscu drugim i ostatni rock'n'rollowy komentarz naszej słuchaczki. Stonesi i Purple obok siebie na podium, dawno tak ładnie nie było. To było 1997 notowanie listy przebojów programu trzeciego, za które dziś dziękuję bardzo Helen, Michał i Piotrek. I na miejscu pierwszym, Gdybym miała serce, Daria Zawiałow.